Na początek wracamy do rozmów, które zostały nagrane nielegalnie przez kelnerów w jednej z warszawskich restauracji za czasów rządów PO-PSL. Jest na nich wielu polityków, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, ale także premier Mateusz Morawiecki, kiedyś szef banku BZWBK. O tych taśmach mówili politycy w śniadaniu w Trójce. Poseł PiSu Jarosław Sellin jest przekonany o celowym ujawnieniu nagrań z premierem właśnie teraz, przed wyborami samorządowymi. Próba ataku, chyba nieudanego, ale jednak próba ataku na premiera Mateusza Morawieckiego w szczycie kampanii wyborczej przypadkowa oczywiście nie jest, dlatego że Mateusz Morawiecki okazał się bardzo skutecznym ministrem finansów i premierem, który realizuje obietnice, które poczyniliśmy w roku 2015. Wicemarszałek Sejmu z Nowoczesnej Barbara Dolniak zwracała u nas uwagę na jeden z możliwych sposobów wybrnięcia z taśmowej sytuacji. Czasami jak się popełni błąd, to przyznanie się, powiedzenie tak, zrobiłem źle, poprawimy to w taki i w taki sposób. Ale wy nie potraficie, znaczy wy, mówię tutaj o przedstawicielach Prawa i Sprawiedliwości, nie potraficie się nawet przyznać do błędu. Nie potraficie powiedzieć tak, to było źle, teraz będzie inaczej. Ujawniona taśma to nagranie rozmowy ówczesnego prezesa banku BZWBK Mateusza Morawieckiego z prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełłą oraz byłym szefem PGE Krzysztofem Kilianem. Według informacji Onetu skazani w wyniku afery taśmowej kelnerzy stwierdzili, że istnieją taśmy, na których obecny premier miał rozmawiać o zakupie nieruchomości na tak zwane słupy. Istnienie tych taśm nie zostało potwierdzone przez żadne inne źródło. W 2014 roku tygodnik Wprost opublikował scenogramy nielegalnych nagrań prywatnych rozmów polityków w warszawskich restauracjach. Wśród kilkudziesięciu podsłuchiwanych osób znaleźli się ministrowie, prezes NBP, biznesmeni i parlamentarzyści. W efekcie doszło do kilku dymisji w rządzie Donalda Tuska, a później do przegranej platformy w wyborach parlamentarnych. Nie żyje Montserrat Caballé, słynna hiszpańska śpiewaczka operowa zmarła w szpitalu w Barcelonie, miała 85 lat. Światową sławę zyskała jako odtwórczyni sopranowych partii w operach Belliniego, Donizettiego, Verdiego i Pucciniego. Miała w repertuarze ponad 100 partii operowych, liczne utwory oratoryjne i kameralne, w tym około 800 pieśni. Ale największą popularność wśród szerokich rzesz odbiorców przyniósł jej występ z Freddie Mercurym z zespołu The Queen. Zaśpiewali razem utwór Barcelona. W Rumunii pierwszy dzień dwudniowego referendum w sprawie poprawki do konstytucji polegającej na wprowadzeniu zapisu stwierdzającego, że małżeństwo to wyłącznie związek mężczyzny i kobiety. 17 września Trybunał Konstytucyjny Rumunii wyraził zgodę na przeprowadzenie plebiscytu. Wcześniej za referendum opowiedziały się Senat i Izba Deputowanych. Głosowanie w parlamencie to następstwo podpisania przez 3 miliony Rumunów petycji domagającej się zmiany konstytucji tak, by znalazł się w niej zapis stwierdzający jednoznacznie, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Według obecnie obowiązującej konstytucji małżeństwo jest związkiem małżonków. By referendum było ważne, musi wziąć w nim udział 30% uprawnionych. Przeciwnicy zmian wzywają do bojkotu plebiscytu. Jego wyników należy spodziewać się w poniedziałek. Ze szkół we Flandrii w północnej Belgii znikają słodycze i napoje gazowane. To oczywiście w trosce o zdrowie. Beata Płomecka. W 7 szkołach średnich na 10 zamiast słodkich napojów gazowanych czy czekolad, batonów, ciastek i chipsów można kupić jedynie wodę oraz owoce i warzywa. Dla porównania 3 lata temu tak było zaledwie w 1/3 szkół. Automaty z niezdrowymi przekąskami i słodkimi napojami znikają także ze szkół podstawowych we Flandrii. Obecnie są one dostępne tylko w 10% placówek. A flamandzki rząd chce, by do 2021 roku ze szkół zostały wycofane wszystkie niezdrowe przekąski i napoje. Inna jest sytuacja na południu Belgii, we francuskojęzycznej Walonii, która nie zdecydowała się na razie na żadne zakazy. Szkoły mogą indywidualnie wprowadzać zdrową żywność, ale żadnego przymusu nie ma. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś i jutro weekend za pół ceny. To już piąta edycja akcji, dzięki której można zwiedzać Polskę korzystając ze zniżek, przypominał w radiowej jedynce dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej z Polskiej Organizacji Turystycznej Janek Janowski. Sezon turystyczny jest związany głównie z wakacjami, sezonem letnim. Natomiast akcja Polska Zobacz Więcej Weekend za pół ceny, którą Polska Organizacja wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki realizuje, jest po to organizowana, żeby ten sezon wydłużyć, żeby pokazać, że można również świetnie spędzać czas poza swoim regionem, poza miejscem swojego pobytu, w ciekawych, atrakcyjnych miejscach, również w październiku na przykład, bądź też w innych miesiącach tego roku. W akcji uczestniczą m.in. LOT, organizacje przewozowe, a także ośrodki kultury, restauracje i kawiarnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce i ciepło. W Augustowie 17 stopni, w Olsztynie 18, w Gdańsku i Koszalinie 19, w Poznaniu i Bydgoszczy 20, w Szczecinie, Warszawie, Lublinie, Kielcach i Rzeszowie 21, a w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu 22. Trójka.

audycja pozrodnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Bytumusa Warzekiłez. Rosza! That's how they do it in Dixie. Electric sliding on a sawdust floor. Long neck chaser for a shot of hardcore whiskey. That's how they do it in Dixie. Little red G.O. stickers on the window. Says sugar and spice. Baby, crank the face off. Ride it till you say good. Those pink burned eyes. Oh, ain't that nice. Down to the river to go for a dip. Rolling them Levi's off of her hip. Going big, Kenny, skinny. That's how they do it in Dixie. Yeah. Splish, splash. Beneath the swamp moss on a moonlit night. Bubblegum perfume, well-placed tattoo above her hidey high. Oh my! Belly button dangling a 20-minute tan. You know I'll go Jerry Springer if you hit on my man. That girl will throw a hissy. That's how they do it in Dixie. Cut off jeans and cowboy boots. Long blonde hair and dark brown roots. Lord, pinch me. That's how they do it in Dixie. Y'all, that's how we do it in Dixie. Dzień dobry. Właściwie powinienem powiedzieć to inaczej. Dzień dobry. Jesień się wciska pod koszulę. But się prosi. Włóż mnie. Wreszcie. I jeszcze te deszcze. Już nie mogę państwu powiem. Już nie mogę i dlatego zabiorę państwa na południe do krainy Dixie. Podzwrotnikowa może być odrobinę nadzwrotnikowa, nic się nie zdarzy złego. Ważne, by było ciepło, by słońca stało. Byłoby tego słońca za mało kiedykolwiek. Nie, w krainie Dixie nigdy nie brak słońca, właśnie z tego ona słynie. Dixie tak ogólnie południe Stanów, nie całe, potem powiem więcej. That's how they do it in Dixie, śpiewał pewien pan z towarzyszami. I o czym śpiewał? No na przykład... że gdy na tańce w krainie Dixie idziesz, to spodziewaj się, że na podłodze, nawet w restauracji bądź establishmencie jeszcze bardziej eleganckim, będzie rozsypany sawdust, czyli wióry, trociny będą rozsypane. Tradycyjnie być muszą i ma pachnieć trocinami, gdyż na trocinach kowbojki nie ślizgają się w tańcu. Jeansy na południu są bez szwu od wewnętrznej, gdyż nie chcesz się porysować konno jadąc, a pick-up ma być rdzawy i musi mieć skończone lat 10, w przeciwnym razie niech miastowe tym jeżdżą. I na południu są jeszcze babeczki, które potrafią dać w pysk. Piwo wypić, i ograć cię w bilard. Tak jest na południu i następny artysta lekko miękki, taki w garniturku potrafił być i ze szklaneczką i na ładnie na stołeczku. No miastowy chłop Dean Martin będzie śpiewał Is it true what they say about Dixie? To wszystko prawda, co pan powiedział, panie Cejrowski? Prawda, panie Dean Martin. Naprawdę prawda? Naprawdę bardzo prawda. Chodź pan, chodź pan. No to pojadę. Is it true what they say about Dixie? Does the sun really shine all the time? Do the sweet magnolias blossom at everybody's door? Do folks keep eating possum till they can't eat no more? Is it true what they say about Smalley? Is a dream by the stream so sublime? Do they laugh? Do they love? Like they say in every song. If it's true, that's where I belong. What they say about Dixie? Does the sun really shine all the time? Or do the sweet magnolias blossom at everybody's door? Do folks keep eating that possum till they can't eat no more? Is it true what they say about Swanee? Is a dream by the stream so sublime? Do they laugh, love, like they say in every song? If it's true, that's where I belong. No i pojechał do nas, do Dixie. Is it true what they say about Dixie? To prawda wszystko? Does the sun really shine all the time? Tak, słońce świeci bez przerwy. Bez najmniejszej przerwy. Nawet w nocy czasami chce świecić. I magnolias macie. Mamy magnolias. Nie możemy ich już posprzątać miotłami sprzed domów, jak opadają magnolias. I czy tam ludzie naprawdę eat possum? Nie wiem, czy państwo wiedzą, co to jest possum. Takie zwierzątko opos. To, nie wiem, w Polsce nie występuje chyba. Jak człowiek to widzi pierwszy raz, to se myśli jakiś daleki krewniak szczura, czy to jest w ogóle jadalne. Tak, w krainie Dixie owszem jest jadalne, gdyż w krainie Dixie wszystko jest jadalne, co nie jest trujące absolutnie, a niektóre rzeczy trujące też są jadalne. I they can eat it. Till they can't eat it no more. Tak właśnie, potrafią na południu jeść tego oposa i jeść, aż już nie mogą więcej. I ten pan na końcu piosenki powiedział If it's true, that's where I belong. Jeśli to wszystko prawda, to chcę tam być, chcę tam żyć. Proszę bardzo, kołysanka z krainy Dixie jeszcze dla państwa, w której artysta śpiewa chodź ta ludzie, chodź ta na południe, tam jest lepiej, chodź ta. Co my jemy? Catfish stew, czyli taki gulasz z suma i homemade wine, czyli wino z byle czego i suma i wino byle czego i to jest piękne życie na południu. Sweet magnolia. catfish stew, and Papa brought some homemade wine. Oh, you Southern children like to rock and roll. The TV mamas tell you why. They got it on the boat from Africa. It's that Dixie lullaby. Well, Blind Willie Time, he had a dime shoe shine. Stand down on Beale Street. And Willie would stop and just say hello. All the shoes he'd meet. Why are you so happy, said the clean white buck. You got no reason to be happy, Mr. Time. Mr. Time. And Willie would stop and just pop his red with a Dixie lullaby. Wszystko się porozwalało, pianino, klekoce, klarnet, gwizdże, instrumenty stare, jeszcze z czasów, gdy Louis Armstrong dmuchał. Tak, jest, na południu, nie przejmują się, że trochę klekoce. Proste życie ludzi prostych, ale nie prostaków, żeby była jasna sprawa. To nie jest buractwo. Może z Nowego Jorku tak wygląda. Bardzo wysublimowane mają myśli, które potrafią wyrazić prostym słowem, co było słychać. A, i w krainie Dixie... Kick off your shoes. Bo tu się nie zdejmuje. Tam nikt nie powie, zezuj moja złota. Nie zdyma się, nie ściąga się nawet butów. You kick off your shoes. Jak masz kowbojki, to musisz je skopać z nogi, bo one trzymają się ciasno, więc kopiesz obcasem w drugą nogę, na której but siedzi i próbujesz na siłę te kowbojki zdjąć, powiedzmy, a potem się jeszcze wali nieraz nogą w podłogę, szurając lekko ku sobie, żeby buty zeszły. Bo przecież nikt nie będzie ci pomagał, gdy but masz ufajdany w końskim zapleczu. Dixie. A jak trafić do Dixie? Szukaj księżyca. Wielki będzie. Na południu Stanów jest największy księżyc, jaki widziałem. Pół nieba zajmuje. Człowiek se myśli, wyświetlają coś chyba. Nie. Yellow moon hanging low. Wielki i nisko zawieszony księżyc, który liże horyzont. Niski, wielki, zawsze w pełni. Ciepło. Nocą. A w dzień gorąco, osłabiająco, zawsze jasno i huśtawka na porczu leniwa. Stryj na banjo grywa. Tak jest w krainie Dixie. Yellow moon hanging low, night birds singing sweet and slow. I'm a fool honeysuckle in the breeze, murmurs from the maple trees, lightning bugs and katydids, that summer night's in Dixie. All day long that devil's sun makes me weak and weary, but there's one and only one thing that always seems to cheer me. Lovers on the front porch swing, hound dogs bark and banjos ring, wouldn't change one single thing about summer night. Wieczory mamy piękne w Dixie, powiem państwu, przyszczekają albo wyją, kojota czasem słychnąć z daleka i na ławeczkach od frontu domu, a nie z tyłu jak u nas w ogródkach, od frontu buja się para za rączkę i para może mieć razem 140 lat albo może mieć tylko 12, nadal siedzi buja się i wuja słucha, który na banjo pstryka. Ale proszę pana, jak trafić? Mason-Dixon Line. Kiedyś dwóch gości wyznaczyło taką krechę w Stanach Zjednoczonych. Jeździli w tej z powrotem północ-południe na takim małym odcinku i zaznaczali kropkami na mapie, gdzie był powyżej linii, później nazwanej Masona-Dixona linią, gdzie powyżej tej linii były inne zachowania, inna gwara, inna kuchnia, a gdzie poniżej linii już był całkiem inny lud. Taką kreskę jak się minie niepostrzeżona, ona jest czasami gdzieś zaznaczona, to jest już człowiek w krainie Dixie. A czy Dixie ma jakieś wady? Nie znajdziesz, nie zobaczysz. Jest owszem South Side of Dixie, czyli gorsza strona Dixie, i tam pod warunkiem, że sam jesteś z krainy Dixie, możesz spotkać jakieś swoje nieszczęście, ale obcy nie zauważy. W następnej pieśni właśnie miejscowy człowiek śpiewa o tym, co mu się przytrafiło po gorszej stronie Dixie. Ona była dealerem blackjacka, czyli w kasynie kobieta pracowała, krupierem była. I zaznał od niej ciemnej strony. Najpierw ograła go na pieniądze, że niby w kasynie, a potem ograła go na wszystko. Ale tego nigdy nie zobaczysz, jeśli nie jesteś swój z Dixie. You know I'm about to lose my mind. I got a woman down below the Mason-Dixon line. She deals the cards awful good to me. She's a blackjack dealer on the Delta Queen. On the south side of Dixie, from Savannah, Georgia, down to New Orleans. Out on the south side of Dixie, women there, they don't treat you mean. On the south side of Dixie, a sign of the sound you ain't never seen. half a tank north of Birmingham. Red eye gravy and a country ham. Chattanooga woman, she sure is sweet. She's a hillbilly singer from Tennessee. Out on the south side of Dixie, from Savannah, Georgia, down to New Orleans. On the south side of Dixie, women there, they don't treat you mean. On the south side of Dixie, a side of the south you ain't never seen. Czy państwo się tylko kiwali na boki rytmicznie, czy ktoś zwrócił uwagę, że nawet instrumenty mają inne? Lub inaczej stosują te znane, lub inaczej stroją wszystko inne i śpiewają inaczej. I panny też tam inne są. Określamy je Southern Belle, czyli dzwonki, dzwoneczki, nie wiem, mam południowe babeczki, w sukienkach chodzą przede wszystkim, nie tam jeans naciągnięty na twardo, ani jakie wory, ani już na w kalesonach nie chodzą. Teraz, jak to się nazywa u kobiet? Leginsy. No w kalefiksach babki chodzą po ulicy, przecież śmiech na sali, jak to widzę, gdzie pani zapomniała garderoby, pytam. A one tam na południu w sukienkach albo w sukniach nawet, z głowami na szyjach chodzą, a nie z głowami wciśniętymi w ramiona, i z piersią podaną w przód chodzą, a nie wdętą w garb, i chodzą jak gazele, a nie jak mistrzynie joggingu. I nie myśl sobie, że jak tak ubrana i tak chodzi jak damulka z obrazka, to że frajerka jakaś. O, taka Southern Belle albo Dixie Chicken jest cię w stanie przerobić na marmolatkę. Nawet nie zauważysz kiedy. I seen the bright lights in Memphis in the Commodore Hotel, and it was there beneath the street lamp where I met a Southern Belle. Well, she took me to the river, she cast a spell, and it was neat that Memphis moonlight where she sang the song so well. Yeah, it'll be my Dixie. that low-down southern whiskey, yeah, began to fog my mind. Well, I don't remember George Bell or the money I put down on the white picket fence and put a walk at the house on the edge of town. Never more do I remember the strain of her refrain and the nights we spent together and the way she called my name. You'll be my Dixie chicken, I'll be your Tennessee lamb. We can walk together down in Dixie land, down in Dixie land. Since she ran away, guess that guitar playing sugar play. She always liked to sing along, he was always handy with a song. And then one night in the lobby of the Commodore Hotel, I by chance met a bartender who said he knew her well. And all the boys there at the bar began to sing along. If you'll be my Dixie chicken, I'll be your Tennessee man. We can walk together down in Dixieland. Down in Dixieland, Dixie chicken, I'll be your Tennessee man. We can walk together. Babeczki z południa państwo poznali z grubsza, one tam się nie patyczkują. I w ogóle z niczym. Jak węża na podjeździe zobaczy, to wyciąga sobie sama ze swojego pick-upa co trzeba i robi puch. I faceta potrafi strzelić w pysk, nawet się człowieku nie obejrzysz, więc proszę na południu uważać. Człowiek coś nieraz powie takiego, co im nie pasuje i ląduje i potrafią pięścią, nie tam, że z otwartej jakąś albo chusteczką czy coś, tylko potrafią normalnie walnąć w szczękę kobiety na południu i to są eleganckie panie opisane wcześniej w sukienkach z głowami na szyjach i tak dalej. I tak się potrafią zachować. I w związku z tym ich odpowiednik Southern Boy, czyli chłopak z południa, no musi być jakoś adekwatny, jak ma takie damy dookoła siebie. Głośny. Dumny z siebie, głośny, nigdy sprośny, zdecydowany wobec damy, szarmancki, ale zdecydowany, gdy trzeba arogancki wobec innych. No już potrafi cię obronić, tak ci powiem. Jakby przyszło czterech tam tych komorników i on by drzwi otworzył, to oni by grzecznie podziękowali i powiedzieli, że to pomyłka. Taki jest chłopak z południa. Country boy to be misunderstood when the honky-tonks are jumping and the girls are looking good. Yeah, I get excited and some people think I'm rude. It's the way my daddy raised me, it's my rebel attitude. I'm a southern boy, southern born and bred. I got sweet home Alabama buzzing all around in my head. I'm right at home in Georgia, down in Carolina. Yeah, I'd be happy anywhere below the Mason-Dixon line. Working and sweating till I hear that whistle blow. Country rock a cooking on my pickup radio. I rush home for a shower and put on my dancing shoes. I get the Friday fever and the Sunday morning blues. Cause I'm a southern boy, I like a rowdy crowd. Put more seatbelts on the jukebox and turn that sucker way up loud. Don't need a reservation, we're just having fun. Yeah, it's party time in Dixie, y'all just come on down and get you some. No i jaki ma być, drogie panie? Ma być taki wymuskany w garniturku albo sweterku? Taki gogo ma być? Proszę bardzo, jak która chce takiego gładkiego. Ale na południu oni tam dumni z siebie są. No jaki ma być? No facet jaki ma być? Pytam. To była opowieść zasadniczo o wykluczonych. Gdyby to przenieść do Europy, to takich nie zezwala się na istnienie takich mężczyzn, bo on tam śpiewał między innymi mogę się o ciebie pobić, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli jest taka potrzeba, a nie chciałabyś takiego, co umie stanąć w swojej obronie i drugiemu nos rozkwasić, zastanów się, wejrzyj w siebie, kobieto, zastanów się, bo no może nie chcesz, może nie chcesz, może ma być gładki we włoskim bucie, może tak, ale może ma być taki trochę chropawy. Opowieść o wykluczonych, pociągnijmy kawałek dalej, jest sobotni wieczór, no sobota, czyli balanga, czyli świeże trociny na podłodze naszej knajpy i co robią dziewczyny? Dziewczyny wyłącznie rozpuszczają włosy, no bo cały tydzień napracowała na farmie, musiała te włosy mieć tam skręcone w kok albo w co, albo zawinięte w chustkę, a teraz sobota różni się tym od innych dni, że one put their hair down i rozpuszczone włosy robią i tak się machają, natomiast facet robi całą resztę, czyli facet stawia, facet to facet. Facet to facet, a baba to baba na południu. Facet ma być brzydki, kobieta ma być piękna, robotna i urocza. A facet ma być brzydki i ma stawiać. The cowgirls do, what the cowgirls do, what the cowgirls do, what the cowgirls do. They ain't no different up in Oklahoma. They ain't afraid to stay up till dawn. They love to cut them up and chug them up. Long necks until their money's all gone. I love it when they let their hair down and dance real close to you. You know I'm a sucker, baby. What the cowgirls do. The cowgirls do, what the cowgirls do. Well, I love it when they let their hair down and dance real close to you. You know I'm a sucker, baby. What the cowgirls do. What the cowgirls do. What the cowgirls do. What the cowgirls do. What inaczej stosują instrumenty, prawda? Gitara jakoś inaczej strojona, w pianino się wali jak w perkusję i dlatego nie musi być dokładnie nastrojone i może mu klapa latać lekko, bo jak się wali, to o to chodzi, żeby dudniło od czasu do czasu. No i mieli państwo tę opowieść o prostych ludziach, co mają paznokcie połamane, a za paznokciem coś tam się wcisnęło, bo się pracowało, a nie tylko siedziało i dłubało pazurem po komputerze. Ale jeszcze czegoś państwo nie wiedzą. Otóż całe to południe to jest też Bible Belt, czyli pas biblijny. Tam w traktorze, kiedy chłop orze, Biblię trzyma koło ręki, żeby jak mu coś do głowy przyjdzie, otworzyć na stronie dowolnej i poczytać fragment. I mówi się modlitwę rodzinnie przy śniadaniu, obiedzie i kolacji. Siada się wspólnie do stołu, a nie leci na hamburgera osobno. Razem jedzą, razem się modlą, razem pracują. Bible Belt. I trzymają się, muszę państwu powiedzieć, w ryzach pewnych. Nie ma tak, że się łajdaczą. W szerokim bardzo pojęciu tego słowa nie chodzi wyłącznie o podfruwajki, ale również o flaszki, o pieniądze, o przekupstwa inne i złodziejstwa. Nie łajdaczą się na południu. Was a looker from Atlanta, lived a quiet Louisiana, had a body that was made for sin. She didn't care he was married, cause the trophy she carried was harder than the fire of hell. She had plans to seduce him if she could. She was missing a notch in the Bible Belt. So she called him up at home when she knew he'd be alone. So preacher, I could use advice. I got troubles with a man that I know you'll understand. If you could give me, it would sure be nice. They met a few minutes after in the office of the pastor, and she started telling how she felt. What a chance they were taking when they first started breaking the laws of the Bible Belt. There's a lot of good people who are led astray that believe what the good book said. Well, I tell you something, brother, when you're dealing with the devil, it's tough to keep a level head. And it's hard to imagine how the flames of passion can burn to your soul and mirror. And it'll spread like a cancer, but you're gonna have to answer to the Lord and the Bible says. He left his wife to grieve alone with two preschool kids. I don't know how they're doing, but I know that they're screwing up a good thing they once had. They better get their heads together, or they're gonna stop a little with the Lord and the Bible Belt. Yeah, there's a lot of good people who are led astray. They believe what the good book said. Well, I tell you something, brother, when you're dealing with the devil, it's tough to keep a level head. And it's hard to imagine how the flames of passion can burn. Południe często uchodzi za źródło buractwa i tak ludzie patrzą na to, a tam farmerzy, tam chłopstwo, tam dziadostwo, takie tego. Ale jakby kto wziął, tabelkę zrobił i współzawodnictwo między północą a południem na wielkich artystów, na gatunki muzyczne, które pochodzą z południa, a które z północy, na pisarzy największych amerykańskich i na malarzy i na fotografów i na całą masę innych rzeczy, to gdyby ktoś takie ułożył rankingi, to stwierdzi, że na południu mnóstwo, a na północy tak sobie. Państwo nawet pewnie nie kojarzą. A taki Louis Armstrong to niby skąd? Z południa chłop. sing an old Dixieland song. Yeah, we'll try. Our blues will go rolling along. Right on by. We'll sing a Basin Street tune. It's got the kind of beat that's swinging and sweet tonight. Now let's sing like a Dixieland band. I'm feeling right. It's got sound that is grand. Light and bright. I know better music in all the land. I understand. Yeah. You sing like the trombones do. Yeah, da, da, da. I'll take the clarinet cue. Hoo-doo-doo-hoo. We'll give each other a great big hand. Oh, yeah. Just singing. Just singing. And swinging like a Dixieland band. Take eight. Ba-ba-do-be-be-be-be-ba-do-sis. You're doing great. We're gonna be here late. Why, this is tailor-made for the living room tray. Take a few. I read you loose. We're a crew. Old Bing and Lou. Start a trend. No horns, but plenty of blend. Ain't this the craziest one night stand? Oh yeah. Just singing. Just sing. And swinging like a Dixieland band. Do do do do do do do. Więc kiedy naród pyta, panie Wojku kochany, jadę na Stany, dokąd się puścić? Tam na północy coś tam, bo tam rodzina i tak dalej. Nie, człowieku, no Nowy Jork obejrzyj sobie, a cała reszta atrakcji leży na południu. Jedź do Dixie, nawet Hollywood leży na południu, a nie na północy. Jedź do Dixie. Southern night, free as a breeze, not to mention the trees, whistling tunes that you know and love so. Southern sky, just as good even when closed your eyes. I apologize anyone who can truly say that he has found a better way. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. Jutro o 21:00 sprawdzimy, co dzieje się, kiedy morze wyrzuca wieloryba.